Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння. Дактары не верылі і кпілі з людской прастаты. Але люд верыў у сілу тамашовых слоў, ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець варгіна ў сваёй хаце. Дужа шкадавала, што не ведае, дзе гаротнік хаваецца ад несправядлівага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, яна так апавядала гасцям пра ката варгіна. Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок. Чорны, як вугаль, поўсць бліскучая, гладкая, мяккая, як аксаміт, касматы хвост, як у собаля, вочы поўныя агню, гараць як свечкі, сам велізарны. Ой, калі б магла дзе-небудзь такога ката знайсці, дорага заплаціла б за такую рэдкасць. Падчас гэтай размовы забягае Зося, старэйшая дачка пані Паручнікавай, і крычыць: «Ах, мама, які велізарны кот сядзіць у вітальні!» Адчыняюць дзверы і бачаць у цёмным куце чорнага кота, вочы зіхацяць, як свечкі. Гаспадыня адразу пазнала варгіна і ледзь сказала: «Варгін!» Як ён, варкочучы, падышоў да яе. Паня ўзяла яго на рукі, занесла ў пакой, пусціла на падлогу. Варгін паважна пахаджаў па пакой, а дзеці і госці, стоячы вакол, глядзелі са здзіўленнем і хвалілі незвычайнага ката. Табе, Зося, трэба клапаціцца, каб варгін быў заўсёды накормлены і дагледжаны, сказала Паручнікава. Цешыць мяне, што ён з'явіўся ў маім доме. Тут такое няшчасце, якое ён зазнаў недаўна ў доме ў пана, яго не нападкае. Ці ж праўда, што такі прыгожы кот мае атруту і шкодзіць сваім варкатаннем? Колькі тыдняў варгін быў найшчаслівейшы з катоў. Меў добрае малако, усе яго любілі, а найбольш дзеці. Яны кідалі кату мячык, а той спрытна лавіў яго лапамі, бегаў з дзецьмі па пакоі, скакаў па крэслах, сталах і канапах, гуляў з малымі ў садзе, забаўляў іх, лазячы па дрэвах. Пасля забаў і прамінадаў ён ляжаў з дзецьмі на траве пад шатамі густых ліп, а калі вяртаўся ў пакой, яго сустракала Зося, брала на рукі, гладзіла белаю ручкаю, і не раз шчаслівы варгін варкочучы засынаў у яе на каленях. Нарэшце дзіўныя перамены заўважаюць усе. Дзеці, раней спакойныя, цяпер лезуць на сталы, на камоды, страшна крывелюцца, часам мружаць вочы, як совы, баючыся святла, глядзяць, як пачвары, выкрыўляюцца целам, кідаюцца ў вокны, бягуць да вады, усіх лаюць. Зося зусім змянілася. Часам угневаецца на ўсіх, сядзіць смутная, наракае на ўсіх людзей, на цэлы свет, а часам занадта вясёлая, танцуе адна, кружляе па пакоі, пляце лухту. Зрабілася легкадумнаю, пераборліва, ніхто ёй дагадзіць не можа. Аднаго дня пані Паручнікава бавілася з гасцямі, дзеці коўзаліся на падлозе, Зося павярнулася колькі разоў у пакоі, села ў куце, самотна і сумна, а варгін прымайстраваўся ў фатэлі і варкатаў, прыжмурыўшы вочы. «Дзіўныя перамены, бачу я ў тваім доме», – сказала прыяцелька пані Паручнікавая. «Дзеці, асабліва твая старэйшая дачка,

Ох, як шкада, сказаў Дадаемуха, а павярнуўшыся да Тамаша дадаў: ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне? Можаш, пане, узяць яго і цяпер з сабою. Толькі Тамаш гэта сказаў, як раптам з'явіўся кот Варгін. Змоўклі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугою спінку. Кашлаты хвост, як вужака, звіваўся на падлозе, вочы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. «Да яго страшна падысці», — сказаў суддзя. «Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. Але ж які велізарны кот! Бяры, пане, цяпер смела. Потым толькі будзь асцярожны». Суддзя Дадаемуха загадаў лёкаю занесці ката ў карету і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані паручнікавай. Тамаш таксама заспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзлі па павеце. Што з ім зрабілася? Абрыд усім, усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычаць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць нейкую страшэнную здраду. Што вечара глядаў зброю, набіваў стрэльбы пісталеты, уначы не спаў, быццам баяўся нейкага нападу. Гнеў яго быў страшны, жорстка і часта без усялякай віны караў лёкаяў. Ва ўсім яго доме не было жывое душы, якая чулася б у бяспецы і спакоі. Толькі кот Варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. А найбольш мроілася пану суддзі, нібыта ўсе маёнткі ў полацкім і невельскім паветах належалі калісьці яго фамілії. А прыкраў панам, клікаючы ў іх у суд, ганарыўся знакамітасцю роду Дадаемуха, апавядаў, як некалі раскашавалі яго продкі. Добра пілі, добра елі, жылі пышна, як сапраўдныя паны. Аднаго дня за нейкаю патрэбаю прыехала да пана Дадаемухі некалькі чыноўнікаў. Не ведаю, што там было, але, кажуць, пан суддзя быў на той час вясёлы, гасцей прымаў ласкава. За жартамі размовы адзін з іх убачыў на крэсле кота Варгіна. А гэта ж той самы кот, які некалі быў у доме пана і пані паручнікавае. І там быццам бы ад яго варкатання завяліся ў галовах восы, матылі і розныя зверкі. Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылекаваў усіх. Ха-ха-ха-ха-ха! Рваў смехам бакі пан суддзя, ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною. Аднак я зусім здаровы, і ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве. Аднак, пане суддзя, сказаў жартуючы другі гость, ці не кот гэты параіў распачаць справу аб маёнтку з панам ротмістрам? Мне здаецца, што гэта скончыцца анічым, бо я не бачу ў патрабаваннях пана ніякае слушнасці. Гэты кот не вучыўся праву, сказаў суддзя. Я сам ведаю, што раблю. Я не бачыў ніколі таго Тамаша, сказаў адзін з гасцей. А пра яго апавядаюць столькі цікавых рэчаў. Ці не можна паклікаць яго сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве. Няхай бы пашаптаў свае чарадзейскія словы. Можа, і мы ўбачылі б якія цуды. Пэўна, хочаце даведацца, сказаў суддзя, ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра? Каб задаволіць вашу цікаўнасць, зараз пашлю па яго. Нехай прыйдзе і лекуе мяне самога. Убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам. Калі суддзя загадаў лёкаю ісці па тамаша, кот пыхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім і неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём, на спіне і хвасце тапырылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца тамаша», – сказаў нехта з гасцей. Толькі ўспомнілі пра яго, а кот ужо месца сабе не знаходзіць. Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў ката ўсё адно гарэлі і поўсць тапырылася на спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю затьміў вечэрні змрок. У доме ў пана суддзі гарэлі свечкі і не перапыняліся размовы і спрэчкі пра розныя судовыя справы. Гаспадар імпэт надаводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусіць жыць на жабрачым хлебе. Знічэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадар і госці, уражаныя гэтым, скамянелі, ад спалоху не маглі і слова вымавіць, адчыніліся дзверы. Зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі вылеталі пухіры на кшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя вужакі, і цмокі, і іншая брыдота, падобная да спарахнелых шкілетаў. Всё гэтае страхоцце лётала над галовамі. На падлогу падалі косці і чарапы, ад жаху госці самі нагадвалі трупаў, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою. Усе тыя вужакі, цмокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей знямелымі ад страху. Праз выламанае вакно вецер кранаў полымя свечак на сталах, недзе далёка заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадар і госці пасля доўгага маўчання нарэшце апрытомнілі, яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі в сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, прысягнуў, што жыць між усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават усё распавесці. Шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку і пайшоў у далёкі край. Якая прычына, спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну? Розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова вецер, які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць,